سورتل حج دا سورت چې شروع کو دا تفسیر دی د سورې حج. سورې حج دا داسې عجیبه سورت ته چې په دې کې مکی آیاتونه هم دي او مدنی آیاتونه پکې هم دي، قسمه قسم آیاتونه دي، نو دی د هغې تفسیر کوي. خو بخاری استاذ سړی کړی نه لنډ تفسیر کوي، زما خیال دی چې د یو ورځې تفسیر د غون صورت خلاص کی. وقال ابن عینه، سفیان ابن عینه وی، وبشر المخبتین، الله پیغمبر ته وی زیر ورکا المخبتین، مخبتین له کم کسان چې مخبتین دي هغوی له زیر ورکا. اوس مخبتین چا ته وی چې الله پیغمبر ته وی دی خلکو له زیر ورکا؟ بخاری استاذ د دې معنی کوي اطمینان کوونکی. وبشر المخبتین، خوشخبری ورکا هغه خلکو له چې د هغوی په خپل دین باندې اطمینان او رضای. الحمدلله چې دین زمونږ اسلام دی. المخبتین چاغوی اطمینان کوونکی وی په خپل اعمالو د دین، د دین په اعمالو باندې رضای رضا. استاد صاحب وی د طالبان اطمینان دادې چې دی وی الحمدلله چې الله راته موقع راکړه د درس، چې دین کتاب ته زه کېناستم، بخاری ته کېناستم، ترجمې ته کېناستم، منزل راشي منزو کی اطمینان زړو کی الحمدللہ چې الله ما ته دغه راک. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د مؤمنانو زړونه چې دي د الله په دین باندې اطمینان کوي، رضا کیږي. نو ما وی د مخبتین معنا څه کوي؟ المطمئنین، اطمینان کوونکی. اطمینان معنا دی خوشاله، په اسلام خوشاله، په مانزه خوشاله، چې روجه نیسی خوشحاله، چې درس تکینی خوشحاله، چې ذکر کوي خوشحاله. دا معنی شوه. یو معنی دا دی بلم رازی، تاسو ترجمه کې کوي عاجزی کوونکی. خوشخبری ورکا پیغمبره عاجزی کوونکو ته، چې دنیا کې چا کې تواضع وي عاجزی پکې وي. سونه چې دنیا کې عاجزی کې عند الله بدونه اوچتېږي، سونه چې دنیا کې تکبر او لوی کې عند الله بخکته کیږي. وبشر المخبتین، او زیر ورکا پیغمبر مخبتین له، نو د مخبتین معنی کوي المطمئنین، چې هغوی اطمینان کوونکی د الله په دین، رضای د الله په دین. وقال ابن عباس، او ویلی دی عبد الله ابن عباس، وما من نبي ولا وما ارسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. الله قران مجيد کې وای چې پیغمبر استانه چې ما مخکې سونه پیغمبران را لګلی دي پیغمبرانو چې کله د الله د دین دعوت قوم ته ورکړې دي، د الله کتاب ورته ویلې دي، شیطان راغلی دی او د دې خلکو په زړونو کې وسوسې اچولې دي. اوس دا راغی مونږ ته دا خبرې کوي، زمونږ پلار څه وي، زمونږ نیکه څه وي، دا قسمه قسم وسوسې اچي. خو چې کله سړی ټینګ شي کنه، دا پیغمبران به ټینګ شو، کلک به شو، الله تعالی به هغه دین خور کو، هغه دا شیطان وسوسې ټولې به ختم شوي. نو دې دا هغې معنا کوي. وقال ابن عباس، او اوی عبد الله ابن عباس، فی امنیته، القى الشیطان فی امنیته، و بچو شیطان فی امنیته، په امنیه داغه کې. د امنیه یو معنا رازی تلاوت او لستل، د امنیه یو معنا رازی امید، دواړه معنی دي. عامه معنا دا ده چې کله به پیغمبر دا امید وکړو چې ربه زدی خلق له دعوت ورکم خدای دا ټول مسلمانان کی دا ابو جهل مؤمن کی او دا فرعون مؤمن کی او دا بل او قارون او دا پیغمبر خو با امید وکاو کار به شروع وکاو دلته به شیطان راغی منس کی به رکاوټونه پیدا کړ زد او عناد او مخالفت هر پیغمبر داسې کار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی داغه دا امید و چې ابو جهل ایمان راوړي او د بی ایمان راوړي شیبه ایمان راوړي امیه ابن خلب ابی ابن خلب ایمان راوړي ابو لهب ایمان راوړي دا داغه تمنا وه او زه به دې به خلکو ته لګیا و قولو لا اله الا الله تفلحو د الله بندګانو کلمه ووایه چې کامیاب شي دا د ده یو ارزو وه لیکن دلته به شیطان منځ کې څه چل پیدا کړ رکاوټونه هر زمانه کې چې شیطان رکاوټونه پیدا کړي دي او پیغمبران وته کلک شوي دي الله رکاوټونه ختم کړي دي رکاوټونه ختم کړي دي او دین الله وړاندې کړی دی. نو د امنیه معنی فی امنیته پاغه دغه کې پاغه ارزو د پیغمبر کې لیکن دلته بخاری د امنیه معنی کې قرات کله به چې د الله پیغمبر قوم ته د الله کتاب ووی خبرې به ورته شروع کړي شیطان به راغی او د خلکو منځ کې به زړه کې به وسوسې پیدا کړي لکه مثلا دا دی حرمت علیکم المیتتو مثلا دا پیغمبر تلاوت کی حرام کړي شوی دی په تاسو باندې مرداره د مکه کافرو په زړه کې به شیطان وسوسه واچوله چې ها کم سیس چې الله مړ کړی دی د مردارې ته به د الله مړ وي نو هغه وایي مردار دی خوراکې جایز نه دی او کم سیس چې دوی په خپله مړ کي دا حلال شوی شی نه دی ته به وي چې کوم شی دوی په خپله مړ کي نو وایي دا حلال دی دا وسوسې به اچولې نو فی امنیته پاغه منځ د تلاوت د کې منصه ده اذا حدثه چې کله به پیغمبر د دین خبره شروع کړه نو القى الشیطان وابچو شیطان د خلکو په زړونو کې وسوسې فی حدیثه پاغه منځ د خبرې د کې پیغمبر به خبره کوله شیطان به د خلکو زړونو په منځ کې وسوسې واچولې نو الله سچلو کی د قواخ د دین خلاف کیږي الله مخالفین ختم کی دین الله خور کی فیبتل الله نو ختم کی الله ما یلقی الشیطان اغه غلط وسوسه چې اچي شیطان و یحکم آیاته او الله محکم کی خپل آیاتونه نو ما وی د امنیه معنا دلتا فی امنیته پمنز د قرات د دکی د امنیه معنا دی قرت کوي ویقال ویلکیږي امنیته خلکوی د پلانی امیه څه مطلب قراته قرات ده دی امنیه په معنا د قرت سره راځي الکه قرآن مجید کې چرته امنیه په معنا د قرت سره راغلی دی او یو کنه اوله سفاره کې راغلی دی ومنهم امیون بعضې د دې یهودونه امیان دي لا یعلمون الکتاب هغوی نه پوهیږي د الله په کتاب الا امانیه هلته راځي مګر صرف تلاوت منځ کې کتاب باندې نه پوهیږي صرف هغه په یاد هغه الفاظ وی نور حقیقت نه دی خبر څنګه الله قرآن کې وی الا امانیه نو دا امانیه څه مطلب یعنی یقرؤونه دی قرآن هغه د الله کتاب وی الفاظ وی خو نور د څه خبر نه دی ولا یکتبون لیکل نشي کولی وقال مجاهد او ویلی دی امام مجاهد الله پاک وی و بئر معطلت و قصر مشید او ډیر کویان د کلو او ډیر بنگلی قلاګانی لوړی لوړی هغه نن ماتلې پرتې دي څوک یې نشته و بئر معطلت او ډیر کویان دي چې هغه هم داسې پاتې شوي دي څه وخت کې به پېځی نو اوس هغه قوم تباه شوی دي کوی هم داسې پاتې دي وقصر مشید او ډیر قلاګانی مشید محکمه د مشید معنی لوړ امرازی او محکم امرازی محکمه پخی قلاګانی دی خلق الله تبا کړی دی دا صفات دی نو د مشید معنی کوي مشید چې هغه جوړی شوی وی بالقصه قصه دغه ته وی چونه بالقصه پچونه سه زمانه دسه و چې سیمټ نوخه زه چې خپل وړو کېم سیمټ او به خلکو نه استعمالول چونه به واچوله اوبو کې غاټه دیګه به وه چونه مرزانه وه هغه به بیا خټه شو هغه خټه به بیا راواغشته په شګه کې به شاملوله او خخته به پکې لګوله نو و قصر مشید او هغه قلا چې هغه په چونه جوړه شوي وي او په چونه چې کوم شی جوړ شي نو پخه قلی بالقصه قصه دغه ته وایي ښه چونه وقال غیره او ویلی دی بغیر د امام مجاهد نه دا خو امام مجاهد و د هغه نه بغیر چې کوم نور خلق دي نو هغه وایي کله به چې صحابه کرام او د الله کتاب د کافرو ته ووي خاص کر د مکه سردارانو ته نو دونه به غصه شو چې بس قریبه وه چې تا به وي په دې مسلمانانو به حمله وکړي وای مونږ ته دا خبرې کوي دا کوي د اوسه پورې خلکو سوي نو د هغې معنی کوي قریبه ده چې دا کافران حمله وکړي په هغه خلکو باندې چې کوم خلکو ته د الله کتاب وي یستونه سمانا دی ستا یستو یفریتونه د خپل حد نه وړي د خپل حد نه وړېدل هم دا دی کنزل کې بل څه کې هلکه ما درته مسله وکړه که منې اومنه که نه منې مه منه نو دا کنزل ولې کې دا سترګې راته ولې روباسې یفریتونه زیاتې کوي د خپل حد نه اوړي او دا جوړ دی مینه سطوه د سطوې نه سطوه غلبې ته وایي ویقالو ویلی کیگی چه دا یستون یو بلا مانم دا یبتشون عام خلق دا مانه که قریبه دا یبتشون چه دوی حملو کی یبتشون مانه دا پکر نیولو کی حملو کی پا دی مومنانو بانده وهدو الی الطیب من القول کده چه پرس دا قیامت الله دا مومنان جنتونو ته داخل کی خلق بووی چې دا جنتونو ته ولی راغلی دی او با ویلی شی چې دوی که بازی کارنامه وی یو کارنامه پا که داوا چې په دنیا که الله دوی ته دا خیسته خبرو هدایت کرده و نن جنت ته ذکر راغلی دی چې په دنیا که الله تعالی دوی ته دا خیسته خبرو هدایت کرده و وهدو او دی جنتیانو تا هدایت کړی شوی او په دنیا کې وهدو او دی تا هدایت کړی شوی او الی الطیب من القول اغه خکلی خبره تا خکلی خبره صدا د دین خبره په پسته طریقې سره یا روره په خیسته طریقې سره راشه د الله کتاب تکینه د الله دین تکینه چ الله د ته خیر درکی برکت درکی د کورنۍ خوشاله د الله نصیب کی وهدو او هدایت کړی شوی او دوی ته ال طیب من القول اغه خکلی خبرې ته د هدو معنی کوي هدایت و ته کړی شوی او څه مطلب الهمو دوی ته په زړه کې اچولې شوی وه الهام څه ته وایي چې ښه خبره الله راوالي د چا په زړه کې واچوي اولیه مودوی تا الهام کلی شوی و پس لکه واتا دا خبره چولی شوی و خا قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی الله تعالی با دخبل پیغمبر علیه الصلاة و السلام نصرت کی با هر میدان که با الله دا پیغمبر نصرت کی دا مومنانو نصرت بکی من کان یظنو الله ينصره الله کم سړی چې دا ګومان کوي چې الله د خپل پیغمبر امداد نه کوي او د پیغمبر په امداد باندې دی خفه کیږي نور الله پاک امداد د پیغمبر سره نه باندې په دنیا کې چې موږ یو کار کوي، حکومت یو کار کوي، نو موږ څه چلو کو؟ موږ ولا دمکي حکومت ته ورکو چې دا مکوه، کنی خودکشی کوم، لار بندم، ارتال کوم، بوک ارتال کوم. دا خلک وی کنه، وی الله د خپل پیغمبر نصرت بکی او که تاسو بوک ارتال وکې کنه، اوم الله د خپل پیغمبر امداد نه دغه کوي. وی فلیم دود به سبب الی السما، دی اوږده کی به سبب سبب الی السما اسمان ته. امام بخاری د سبب معنا کوي رسی، الکه کور کې رسی شته که نشته؟ دا رسی راواله. فلیم دود به سبب دی اوږده کی وادی چی رسی الی السما، سما لکه څنګه چې اسمان ته وی نو داسې چت ته وی، دلته معنا ده چت. دا رسی راواله، په چت کې واچوه او بیا بل پلو سر په دغه کمرې کې واچوه، ځان زندې که. وګوره چې الله تعالی امداد بندی، خودکشی وکه، ارتال وکه، خو الله د خپل پیغمبر امداد هغه نه بندی. نو د سبب معنا کوي بی حبل په رسی، او الی السماء دا رسی دی راوالی وادی چی الی السماء، نو د سما معنا څه کوي؟ سقف البیت، هغه چت د کوټې. ښه، پر ورځ د قیامت یو زلزله به راشي، یو زلزله چې زلزله راشي نو داسې هیبتناکه زلزله به وي چې فرض کا او فرض کا که د یوې ښځې په خیټه باندې بچی وي ابه وغورځوي. وتدعو کل ذات حمل حملها، ار خاوند د امید د ډېر هیبت نه به خپل بچی وغورځوي. و تسهل کل مرضعت عما ارضعت، او بی پروا بشی هر تیور کون که دخپل بچی نه. تاسو کور که گوره ما خزا چه بچی ده تیور کهی، نو پورا توجه دی بچی تا کری، کسو کسوی و یوری که ماشوم ده سینه ورکم بیا بدغه کن. لیکن ده قیامت ده غرص سر فرس که و فرس که ال تخو اولاد وی نه، خو مطلب دادی که فرس که وی نو دون هیبت براشی چه اغا تیور کون که خزا و دخپل بچی نه بیپرواشی. نو د تزهلو مانا کوي تشغلو، مشغوله بش، فکر به هم دقه دغه ته وي، ځان ته یو بچي ته بینی. باب قوله، دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله. و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. پر ورځ د قیامت چې دا مړي را پاسي دا دی قبرونو نه، خلق به داسې حیران وي لکه نشه، هر سړی به داسې لکه ته به وی دا نشه دی. څه مطلب دی؟ چرس به ویلی، شراب به سکلی؟ نه نه نه نه، نه به چرس کلی، نه به شراب سکلی، نه به د نشې بل شی استعمال کړي، هلته به د الله عذاب سخت دی. د الله چې سخت عذاب وي دی به حیرانی چې خدای داسې وشو، به دماغ به کار نه کوي. و ترن ناسا، تبا وینی خلق سوکارا نشا، و ما هم به سوکارا، دی با نشه استعمال کلی نی، خدا الله عذاب بسختی. نو دا سوکارا ما نکوه نشا. آیا کنمید کنم؟ حندسنا عمرو بن حفص قال حندسنا ابی قال حندسنا الامش قال حندسنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ابو سعيد خدري وي قال دي وي قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیہ السلام وي فميدان حشر کې با مختلف اوقات رازي، یو وخت په کې داس امراشي لکه دا اوس حدیث کې بیانېږي. يقول الله، الله به وي رسول پاک وی، یقول الله اوبا وی الله یوم القیامت، پرز دا قیامت میدان حشر بلگی دلی بی، یو وقت با پک داسم راشی چه الله بووی، یا آدمو ای آدما آواز بو کی الله اے آدم نو یقولو آدم علیہ السلام بووی ناصل کے دی فیقولو ہو یقولو آدم علیہ السلام بووی لبیک حاضر ولا رمتا تا ربنا اے زمنگ ربا وسا دیکا استا پا خدمت کیما ربا سوے حاضر ولا رم فیونادا بسوتن آواز با اکلیشی فیونادا آواز با اکلیشی بسوتن پا یو آواز سرا دالا طرف نبا یو آوازو شی سنگا ان اللہ یا امرو کا آدم اللہ تا تا امر کئی ان تخرج من ذریت کا چتا اوباسا دخپل اولادنا باسن یو ڈلا الن نار اورتا آدم علیہ السلام تب آواز شی چی اللہ تا تا امر کئی چی داستا کم اولادن دا دا انسانان پا دی انسانانو که چه کم دوزخیان دی آغا دوزخیان رو باسا دوزخ تی بوزا آدم علیه السلام تا با آوازو شی ستا پا دی اولاده که چه کم دوزخیان دی نا دوزخیان روالا دا غطا بوزا اور دا جهنم تی بوزا ان الله یأمرو کا اللہ تا تا امر کئی ان تخرجا چه تا رو باسا من ذریت کا د خپل اولاد نه میدان حشر کې خوبه دنیای د دین رو باسا باسن یو جماعت یو ډله الن نار اورتا دا با آدم علیه السلام ته حکم شي. قال آدم علیه السلام بووی چې ربا سومره اندازه وباسم تاسو وایې پیسدو په میدان حشر کې چې کم خلق دی د پیسده پیسا باندې سونه وباسم یا نو دی بو یا ربی ای زما ربا و ما باسو ناری او صد اندازا دا غدل دا ورو ربا دا جددی میدان حشر نچز جهنم تو باسم نو سمر اندازا و ما باسو نار او صد ساندازا دا دا غدل دور سمر ادل پیسدی بی سمری اللہ باو فرمائی پا زرو که یو کم زر چه زر کسانی نو پا زرو که یو پریداو دا یو کم زر جهانم تو باسا دقا وقت چراش او دا میدان حشر که دا خلق دا ووری نو دسی هیبت پا خلکو راشی دسی یهر براشی چه وسته با وی نشدی و تران ناسا سکارا تا با بین خلق نشا. قال الله باو فرمائی ماوی دا ارو زرونا دا غو باسا یو پریداو دا یو کم زر دا جهنم تا. قال الله بوتوي من كل الف دا ارو زرونا اوراهو راوی وی زما گمان دی چه دسی وی چه دا ارو زرونا تس آمیعتا و تس ام و تس اینا نه سوا نه نوی ارو زرو جماعتنا نه سوا نه نوی نماوی چه دا زرونا تاسو نه سوا او نه نوی لره که نو پاتی سو شو یو شو کنه یعنی بدغه که دا یو پریده دا پیسدی شو او دانو رو باس. نو چه داه عبدناک آوازو شی یا رب دا سنگ چل دی پا زر و کسانو که دا یو کم زر طول جهنم تا او دا یو پا پاتی کیگی نو دا با کم کم پاتی کیگی دا حیبت براش. فحین ازن نو پا دی وقت که پا خلکو با دون روب راشی چه تدوع الحاملو او با غرزی امیدوار خزا حملها خپل حمل خپل بچه اصل کې الته خو به بچی نی، دا یو مثال دی. یعنی دونه یره و راشی چې فرض کا که الته د یوې ښځې په خیټه باندې بچی وي، د یرې نه به بچی وغورځئ. ویشیب الولید، او داسې یره به راشي چې ویښته به سپین شي د وړوکي ماشوم. که یو وړوکی ماشوم وي فرض که په هغه وخت کې، نو چې دا یره ووی ویښته به سپین شي. و ترن ناس سکارا، او ته به وینې خلک په دغه وخت کې نشه، تاسو به وایې چرس به والی. وی نه، و ما هم نه به دوی به سکارا، نشه نشه به نی کړی، ولکن عذاب الله شدید، دا الله عذاب په سخت دی. چې دا خبره رسول الله وکړه، په صحابه باندې ډیر روب راغی، ډیر هیبت پرې راغی. یا ربا، په زرو کې به یو پاتې کیږي، او دا یو کم زر به ټول جهنم ته ځي، دا خو بیا موږ ټول لاړو. اوس په موږ کې زر کسان یو، یو پاتې شي او دا یو کم زر دغه ته لاړ شي. ها، فشق ذلک، نگران شو دا خبره علی الناس، په خلکو، ډېر خلکو له زور ورک، حتی تر دې پورې چې د ډېرې یرې د وجې نه او د خپګان د وجې تغیرت وجوههم، بدل شو هغه رنګونه د مخونو د دوی، دا مخونه د ډېرې دغه ناسې زیړ شو. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خدای هم په خیر کې دی، د دې دا مطلب نه دی چې په تاسو کې به په زرو کې نه، یعنی یو کم زر دوزخ ته ځي او دا یو به پاتې کیږي، تاسو کې نه، په میدان حشر کې، په میدان حشر کې به مسلمانان دومره کمی لکه په تور غوی کې چې یو ویښته سپینی. دا چې الله بوزي نو دا دغه به څه دی، یاجوج او ماجوج او امریکا او برتانیا، دا یورپ ملکونه دا خو لږ نه دي، تاسو پاکستان د هغې په نسبت څه یې. الله به دا کافران دغه کوي، تاسو به هغه وخت کې ما وی معمولي خلک یې، پوه نه شوې. یعنی تاسو کې به دا نسبت نه چې په تاسو زرو کې به یو کم زر الله جهنم ته بوزي، نه میدان حشر کې چې څومره خلک یې، او په میدان حشر کې به د کافرو اکثریت یې. نو چې کافر الله دوزخ ته اچوي، نو د کافرو نسبت به داسې چې مسلمان بلته داسې لکه په زرو کې یو، او دا یو کم زر به ټول دغی کافرانی. ها، ثم انتم بیا تاسو چې په میدان حشر کې فی الناس په خلکو کې، دا تاسو مسلمانان با په میدان حشر کې نسبت بم سنگی، کشارت سودا لکه ویخته تور، فی جنب سور الابیز، پا اغا ارخ دا اغا غویی سپین که، سور غوی تاوی، تک سپین غوی دی، سپین غوی، او دا سپین غوی پا دی سیر که یو تور ویخته دی، دا تور ویخته دی طول سپین ویخته تا سن نسبت لری، سن از ما بی غوی دی، تک سپین دی، او یو ویخته پکې دغه دی سپین دی، تور دی. نو اوس دا ویخته دغه نورو دغه اسم نه دی. نو داسې په میدان حشر کې تاسو مسلمانان ډیر کم یې. نن چې دا دغه راواخلئ، دا ګوره غټ غټ ملکونه، دا چې تاسو راغونډ کې او مسلمانان راغونډ کې، دا پکې لږ دی. نو الله به دا یو کم زر چې پوره کوي، تاسو نه به نه پوره کوي، دا به د کافرو نه پوره کوي. کشارت سودا لکه ویخته تور، فی جنب سور الابیز، په هغه اړخ د هغه غویي سپین کې، یا دسې وایې یو ټکې، او کشارت البیزا یا لکه ویخته سپین، فی جنب سور الاسود، په هغه اړخ د غویي تور کې. او بیا رسول الله وی دا د دې امت خلق نه دی، د دې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خلق. و انی لارجو، رسول الله وی ز امید کوم خپل امت ته وی، ان تکونو چې شیبه تاسو، ربع اهل الجنه سلوره محیصه ده جنتیانو. جنت تا چه خلق لارشی مومنان زما اومد بده تمام جنت سلوره محیصه. فکبرنا نمونگوی الله اکبر چه مونگ با دوم را جنت کردیریو چه ده جنت سلوره محیصه بایو. گوری الله تعالی نعمتونه چه سلی باندیو که توه الحمدلله نو پا دیر خوشحالی. الله د خپل پیغمبر په ذریعه باندې دې امت ته بشارت ورکو چې تاسو به د جنت سلورم ایسه یې. نو دوی خوشحالی وکړه. هلته د الله تعالی رحمت په جوش کې راغی. وای نه په ورځ د قیامت به تاسو د جنت نیمه حیصه یې، نیم به نور امتونه، نیم به تاسو یې. صحابه وی الحمدلله الله اکبر، دا الله رحمت نور جوش کې راغی. وای نه الله نور رحمت زیاد کو. وای په ورځ د قیامت تاسو به دغه د جنت نیمه کنه. دا بل ځای کې راځي، دلته خو نشته، ترمیزی کې دا حدیث دی، د جنت دوه سلو سبه یې، دریو کې دوی سي، دریو کې دوی سي. رسول پاک وی چې جنت ته خلق زی دا بس تقریبا یو سل او شل صفونه رواني کتارونه، یو سل شل صفونه. په دې یو سل شل صفونو کې به اتیا صفونه د دې امتی، اتیا صفونه. او دا دغه چې دي سلویخ پاتې شو، دا سلویخ صفونه به د نورو غونډو امتونو وي. نو مطلب دغه شو کنه، اتیا د سلویخ تو چې والي نو دوه سلو سره راځي کنه، سلویخ او سلویخ اتیا او بیا سلویخ شپږ شلي. نو بیا چې دي الله تعالی دا رحمت همداسې زیاتېده زیاتېده، آخر کې دا راغله چې په ورځ د قیامت به چې جنت ته الله مؤمنان داخل کړي هغه د آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې، نو د دې امت به دغه یي په دریو کې دوه ایسې به دغه یي، د امت یو دا یو ایسه به دغه یي د نورو امتونو یي. ښه، فکبرنا نو موږ د خوشحالۍ نه الله اکبر ووی. ثم قال بیا رسول الله وی ثلث اهل الجنه تاسو به دریمه حیصه د جنت یې. فکبرنا موږ الله اکبر ووی. ثم قال بیا ووی شطر اهل الجنه تاسو به نیمه د جنت یانو یې. فکبرنا موږ الله اکبر ووی. وقال ابو سامان الامشي تر الناس سکارا وما هم بسکارا. وی تا ببینه پا رس دا قیامت چه خلق بنشی حیران بی، وما هم نبی آقوی بی سکارا نشا، نشا بی استعمال کری نی. قال من کل الفین دا هر زرنا تس امی اتا و تس ام و تس اینا. اللہ با آدم علیه السلام تاوی دا هر زرنا دا غد یو کم زرو باسا. و قال جریر و عیس ابن یونس و ابو معاویه. زمان تلاوت خدا سه ده چه و ترن ناسا سوکارا، دا سین پیخ ده سوکارا دا جمع ده نشا، لیکن یو بل قاری تلاوت دا سه ده آغا دا سه وی چه و ترن ناسا سکرا، سکرا دام یو تلاوت ده و ما هم به سکرا. خا و باب قولیه دا باب دې د تفسیر د دې قول د الله. ومن الناس من يعبد الله، ومن الناس او بعضې د خلکو من هغه څوک دي يعبد الله چې هغه عبادت کوي د الله على حرف په شک. بعضې خلک دا د منافقانو دغه و، او بعضې خلک هغه څوک دي يعبد الله چې هغه عبادت کوي د الله على حرف په شک. حدیث کې راځي یو بانډو والا سړی راغی، بانډو والا براتلل دا عربیان، نو دوی به مدینې ته رالل، پال بینیوه. وی که خزمی نر بچی روڑو او اسپمی لنگشو بچی روڑل او مال می دیر شو او صحت می سی شو نو ده اسلام بخی او کنا دسی او نشو نو اسلام بنیخو ابا چه دیر آغی ده باندونا دلتا بی خزی نر بچی روڑو و یر اسلام خدی اسپا بی لنگشو و یر اسلام خدی مال بی دیر شو و یر اسلام کارون خدی علیکه درس لزه فکی فیدشتا خو کداسی باوشو چه خزه به لور روڑلا اسبا به لنگان شوا اوخا به لنگان شوا مال به کم شو و یه را دا اسلام را بانی خرانگی دا درس را بانی خرانگی بس واپس بلار نو بعضی خلکو دا دنیا دا غکی تمی را مخی کری که دا کارو شو دا دین بحکی او که دا کار اون شو نو دین بنینده خوشک شو. نو باز خلق آغا دی چه آغا عبادت کهی دا اللہ علا حرف نا پشک. فا این اصابهو خیره که دا تورسی که خیر مال و تملوشی بچیوشی نو اطمئن نبیهی دی بیا اطمینان کهی پا دی اسلام بانده او پا دی دا غرزای. و این اصابت هو فتنتون او کورسی که دا تس مصیبت مالی کمشی یا بلسوشی واپس لارشی انقلبا واپس لارشی علا وجهی پخبل مخ چه پا کم راغلیو واپس بین لارش علا که دنیا دیم غرک شو آخرت دیم غرک شو خسرت دنیا دت سکر حلاک اکر دنیا والآخر و آخرت ذالک هو الدلال البعید دقا دا گمراهی خکارا و اطرفناهم دا اطرفناهم دا پا صورت حج که نده دا وی پا صورت مومنین که ده و اطرفنا علیهم اللہ تعالی دا دی غطایتو بیان که غطایتو دانن دا غطایت دین ولی نمانی کلمه ولی نوی وی داغی یو سو وجی دی یو داده چه و اطرفناهم ما پی دنیا را کلو کرده ده او چې دنیا پچارا کولو شي هغه مسشي او چې مسشي نو هغه دین چرته قبلی نو د اطراف نه معنا کوي وسعناهما مونږ دنیا په دوی پراخه کړې ده دنیا پرا کولو کړې ده ها حدثنا ابراهیم بن الحارث قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال حدثنا اسرائیل عن ابی حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس وي دديزه تفسير كاي ومن الناس من يعبد الله او باز خلق اغسوك دي شغ عبادت كاي دا الله على حرف بشك دديس مطلب دي كان الرجل اوبا يوصلي دا عربي ندي باندشي يقدم المدينه دی براغی مدینه منوری تا یو سړی بو مدینه تا براغی فا این ولدت امراتو نو که دا دا خزی براولو فا این ولدت کچر را بولو امراتو دا دا خزی غلامن علک علک براولو نر بچی بوشو و نتیجت خیلو او بچی بوشو دا سنو دا دو و نتیجت خیلوه او بچی به او شو دا سنو دادو مال بیر دیر شو نو قال دبووی هازا دینون صالحون دادی دین خکولی یرا دا اسلام خکولی دین دی دا رسول الله صحبت خکولی دی مدینه خکولی دا و این لم تلید امراتوه او که بچی برا نور دادا خزی بیر بچی نرولل یا بی رولل خجینه بی رولل ولم تن تج خیلوه او نبا بچی پیدا که دل دده دا سنو نو قال ده بووی یرا دا مدینه خانه ده دا دین خانه ده واپس بلار قال ده بووی هازا دینون سوئون دا دی دین بده نعوذ بالله دا خراب دین ده بد دین ده باب قوله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ هازانی خصمانی دا دوڑ جگڑ کون کی دی دا دوڑ علی دی یو دا ڈل دا یو دا ڈل دا سرخپلو کی جگڑ کئی یو ویش دا اللہ دین غالبش پا دی علاقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی سنت راش یو ڈل دا دا شاگا مقابلہ کئی شد اللہ دین رانش قرآن رانشی در رسول اللہ طریقی رانش هازانی خصمانی دا دوا دلی دی او خصمانی جگڑا کون کی دی سر اخپلو کی جگڑا کی اختصمو دوی جنگ کی فی ربهم پا بارد اخپل رب کی یو ڈلوی شد اللہ خبر اوچتش بلوی شد اللہ خبر اوچتنشی دا سمت لب دی دا تاسویلیو احد دغه بدر نه دی بدر پوړې غاره کافرانو کله چې الله تاسو ته موقع درکي او عمرې ته لاړ شئ نو د مدینې نه دغه ته ځئ بدر ته. دا ډېر عجیبه ځای دی. د انسان په علم کې ډېر زیاتوالی راشي چې لاړ شي دا لاندې خوړ دی اوس په کې دا واښه شوي دي ډېر درې بدماشان د کافرانو را کوشو دی میدان ته دی خوړ ته یو عتبه تاسو ویلیو یو د عتبه رورو شیبه یو د عتبه زوی ولید ابن عتبه دا درې جماعت را کوشو میدان ته عتبه شیبه او ولید ابن عتبه دا د عتبه زوی دا میدان ته را کوشو مسلمانانو ته چیلنج ورکی چې که څوک تکړی زمونږ مقابلې ته روزي خیر واقع ډیره لویه ده. دا درې کسانو د دې طرف نه وته درې نور وروتل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت عبیده ابن حارث رضی الله تعالی عنه. حمزه د رسول الله تر محترمو علی او عبیده دا د رسول الله د تر زامنو. ګورئ دې طرف ته هم دا درې دي حمزه علی او عبیده او دې طرف ته هم درې دي عتبه شیبه او ولید دا سره جنگ کوي. هلکه څه جنگ کوي؟ په جایداد جنگ دی، په کور جنگ دی، که په څه د الله په دین. یو طرف ته وایي چې د الله دین ختم شي او بل طرف ته وایي چې د الله دین غالبه شي. عتبه شیبه ولید دا کوشش کوي مسلمانان ختم شي او دې طرف ته حمزه علی عبیده دا دغه کوي چې د الله دین غالبه شي. نو وایي حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن ابي ذر هذا برس ابو ذر انه كان يقسم فيها اغه با قسم کو په دې واقعې کې په باره د دې آیات کې د دې آیات په باره کې به د قسم کو چې په خدای مې دې قسم شي د آیات په دې باره کې نازل شوې دي. ان هاذ الايه چې یقینا دا آیات چې هازان خصمان اختصموا فی ربهم نزلت دا نازل شوې دي فی حمزه په حضرت حمزه کې. حضرت حمزه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو وصاحبیه او هغه دوه ملګري د ده دوه ملګري څوک؟ یو عتبه او یو علی. نو دا درې شو حمزه عتبه علی یو او بل حمزه علی عبیده زما خیال نو حمزه علی عبیده دا شو او بل طرف ته و عبیده و صاحبه او عبیده او د دو ملګری عبیده د مکه غټ سردارو دا کافرو هلته ماوې پورې غاړې نه عبیده راغی او دا وسره نور ملګري و یو یې رورو شیبه او یو یې زوی ولید. دا چې سره مخامخ شو نو دا عبیده صاحب نه دی دا په دې درې واړو کې مشر و پوری غاړه عدبه مشرو نو دوی سره امن سام نشو. او بل پلو علی دا کشرو پوری غاړه ولید کشرو دا دواړه سره امن سام نشو. او حمزه دا درمیانه و پکی او پوری غاړه شیبه درمیانه و اسره امن سام نشو. علی اولگی ده فوراً خپل مخالف قتل که ولیده. حمزه اولگی ده فوراً خپل مخالف قتل که شیبه. او ده غچه ده عبیده سیب ده چه گزار پا کافر بانده و کنو اغیر او غرزو اغم پی گزارو که نو دیر او غرزو ده خپیتی واله نو ده ده پاسی دو و نه اغا ده پاسی دو. نو چه حمزه او علی دا خپل مخالف و نوزگار شو نو راغی دا عدبه او اغی مرک او دا خپل اغی ملگری روچت که رسول الله لی روڑو خیر پا غزه که مر نشو. خوش بیا دوی راتلل چه راتلل راتلل دا مدینه او دا بدر پا منس که یو زید صفرا و توی صفرا مقام التا غریب وفات شو. چه وفات شو او مل تی خخ کرده دی تاسو چه لار شه التا یو بود را زوران دی التا دیره دا وی پا دی ادیره که شهده دا بدر سورلس کسان دی سورلس سورلس شهده و پا غا سورلس شهده و که یو عبیده سیب نامم ده. خو عبیده دی ادیره که ندی چه دا کم بدر که ده دی دا پا لار وانی ما بی سفره مقام که دی. خواه یو ما په هغه ورځ برزو چې دوی میدان ته راووتل فی یوم بدر په ورځ د بدر. رواه سفیان عن ابی هاشم وقال عثمان عن جریر عن منصور عن ابی هاشم عن مجلز قوله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ابی قال حدثنا ابو مجلز عن قیس بن عباد عن علي بن ابي طالب قال حضرت علي بدا فخر كو انا اول من زبا اول ده غ خلقوني يجسو شغب پسن غنونو باندي كيني بين يد الرحمن مخامخ ده مهربان الله تا للخصومت ده پار ده جگړ يوم القيامه پرز ده قیامت پرز ده قیامت به حضرت علي وي زبا ده ټولن اول دا سی پا زنگنونو بانده دا عجزه پا شکل بانده اللہ تکینم او زبا ویم چه ربا ماستا دا دین خدمت کرده زلایق دا جنتیم صد خدمت می کرده پا میدان دا بدر که می دا غچه دی ولیدو چه غا کافرو امی قتل کرده. قال قیس ویلی دی قیس وفیهم نزلتو او پا دی ملگرو که نازل شویده هازان خصمان اختصمو في ربهم قال هم الذين وإذا هغ خلقوا بارزو چه دي روة الميدان تا يوم بدر پرز دا بدر نغسوكو علي دا مسلمانانو دا طرفنا يو علي سيبو وحمزة او بل حمزة سيبو وعبيدة او بل عبيدة دا رسول الله ترو حضرت حارس نامي ودا غزوه دي او بل پلو وشيبا شیبو شیب ابن ربیعه دا د پوره کافرو د طرف نه عتبه ابن ربیعه دام د کافرو د طرف نه ولولید ابن عتبه دا د کافرو د طرف نه دا درې د کافرو نه دا درې د مؤمنانو نه د قصوره حجو تفسیر درته وکاستره کایم نه لنډه بس خلاص کو.